lak halay hadum gaduna ci wolere ni faaw ma def nangam ba duma def nangam wala joxna la wolere dana def nangam ba duma def nangam nga wax ko nit am ni ngi waxal lak halay hadum wala uhti ka hada xene lol du ko taxaw dal ngi ya lol taxaw ko dal ngi mom gadul na la ne dana def nangam ba joxna la wolere dana def nangam ba duma def nangam mo tax ko nek ngi mom lu ko waxe ni mom du ko taxaw dal ngi ak waxa sam tu dogona xale ka ci yow billahi ci yalla dogona ci yalla ne la tafhalu wala la tafhalana dang kon dogona ci yalla ne faaw nga def yow nga xam ni yow xew do yak warlu mom ci bop nga bëgg mu warlu ko lolou du ko taxaw dong ni bo ne ko xasam tu xale ka billahi la tafhal do def wala la tafhalana faaw nga def du ko taxaw dong ni wa hasha ak hasa sel lillahi ñel yalla hasha lillahi boko waxe tek ci dara ñu nuru warlu dara ko taxaw dong ni ta hasha mo band bu ñuy selale yalla rek waye boku te giñ ci mom hasha lillahi boko waxe day nuru tansihan minna lillahi ta'ala munasihullahi tansihan lo dong leen nuru wal na kon du ñi ak wa mahazallahi ma ngi muslu ci yalla mahazallahi la fa'alt wala mahazallahi la af'alan lolu tam ma ngi delu ci yalla di musul di ñaan musul ma ci nangam rek la waye du ñi deug deug tax ñu taso ci ak wallahu yalla rahin aji samla awalak aw kafirin wala kafirin aji gadula ne duma def nangam baad na ko def bone allah rahin wala allah kafirin bo jo dole won la faaltu wala la afalan nay du ko taxadu ngi wa nabi ak jinna ci yonenti fofu mune umina shukru ho nak bo xon umina shukru ha mu delu ci ñoom ñep ndax xam nga tuddu na fi xeti boisson yo xamne hasir mom la fuqah mom la soobi magal ci islam waata ca du tax ngiñ faso ci waata ca du tax dara war la ca putey bi koy du tax kafara war la ci mom lay xol sara mom lay waxna bu ne won wan nabi la fa'altu aw la afalana wala mune wal kahbati ma fa'altu wala la afalana wala mune wal hijri wala wal bayti wal maqami wa makkata wa salati wa sawmi wa zakati wal harsi wal kursi min kulli makhluqin muhaddan sharhan yep du tax ngiñ faso ci wa fi hurmati al-halifi bihi nak te wa huwa qawlun akthar wa shahharahu fi shamil wa karahatihi te wa shahharahu al-fakiha min qawlani manam ndax giñ ci yenn ci yoy ñu magal ci islam aram na wala dañ ko sip ñepp aram gi lañ wax sip gi la al-fakiha ni wax mu na ci won yaari wax la te mahalluhuma idha kana sadiqan wa ila harum ittifaqan neena sax bu fekke lañu wat deug boole ci lay doon lay am xawlani de bu fekke ni mom bu fekke yo lolu woruko dal di aram ba rabba ma kana bin nabiy kufran li anna hustihza'un ni nga ngi ci yarante bi sax te lolu woruko man na sobi ko kewer ndax day ni ko retan yarante bi qalahul khatab wa amma al halifu bima laysa bi muhazzamin sharhan ka hayati abi wa ra'si abi wa turbati abi fala shakka fi tahdimihi yana watti lo xamni du lu ñuy magal ci yoon ñene sama dundu bay ba sama bop bay ba sama soof bay amu sikki sakani aram na wa fil hadith inna allaha nahakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut qalahu sallallahu alayhi wa sallam hina samiha umara yahlifu bi abihi fi safarin fama halafa bihi ba'da zalika hatta tufiya radiyallahu ta'ala anhu yalla tibe dañu won yalla ayena len ngeen di wat ci seeni bay ku bëgg wat na wat ci yalla ba mu noppi neena umar lay degun bobo mu wat ci bayam dal di wax lolu bama xelal nak fala umar jaare banum faato watatu ci bayam wa kal khalqi ak niki bu waté ci al khalqu bindu yalla bindu gi bindu mindeef ba lu ko sok wa imatati ak ray neena jëf bu yalla jëf manam amal dara bu ci waté du tax tax niñu fasu bu né wal khaliqi xamni tur yalla la wala war rasiqi wala wal mumiti wala wal muhyi su baba mom ni dina fasu waye bu né bil khalqi gi na ci sos gi yalla sos lu ko sok wala bil imatati wala wal imatati gi na ci reg yalla rek ko sop ko du ko taxadon mom gi aw ho wala mom yahudi yu ab yahud la manam bu fekke dane wat na ci yalla nangam dum ko def ba dana ko def suma ko defé rek kon ba def mu ko rek ab yahud la manam melni moy nangam dal mom duma ko def suma ko defé kon yahud la ba nasran la ba majusi la suma beti ko def lolay tam du tax dara war ko ja ta xam buñu jappé bok yahud ba nasran ba dara dara du ko jawal moy ahwa yahudi wa khamosin ak ngi yamin lu khamos bokku na ci yi nga xamne mom dara ba kafara waru ja moy yamin lu khamos moy lan bi an shakka ci musi kisaka aw zanna wala mu jot rek wa halafatim da koy wat yamin lu khamos moy lo xamne woru ko rek musi kisaka dong da da ko jot dong da koy wat ci yalla koku da re reay bo xamne legi kafara munuko far kafara waru ja munuko far bolé ci manam dal lo xamni moko tay nga deug mu wat ko ba da ko sikki sak ba mu jorto ko da ko wat ci yalla ko mo yemul xamoss bila tabayuni sidhin ci luddul birlu ak deug ci luddul birlu ak deug manam lolé mu watan ci kaw jorto bu fekke dañ ko gis mu far demé nam ko waté won kon nekatul yemul xamoss bala nek yemul xamoss rek mu wé ci jortam lolé ba sikki sakam gogi amatu julu ko wor waye bu ko woré né nam ko waté won farna amé nona kon nekatul yémi ngi xamoss waye am nimu wax ni lolu ko té am bakkar ndax ndega mom dang koy wat ci sikki sak dong la ko té won ba ndort kana wala far démé non rek waye mom ak ñu yalla ko ci dogal ci wat ga ni du ko té don bakkar mom nak da wax né bila tabayyun ci dëxëñ bi an tabayyana amr amra ala khilafi ma halafa alayhi aw baqiya ala shakkihi aw dhannihi mutak fa in tabayyana sidqahu falaysat ghamusan wal yastaghfir li jeglu na allah yalla manam sa yo xamne def na al yawmul khamusu ne jeglu yalla ndi amul mom alaman da warna jeglu bu baax nak ak le mu wax legi aw ho yahudin je bam ne nangal moko def baat nako def tek ca li mu wax bu tebbi ko yahud la ba nasran la ne jeglu lolé mu wax wa in qasada dem jeglu ne bikal husa ci lu melni husa nga xamni akhiram la at tahsima ak magal fa kufrun kon kefar ngok ak wedd yalla la lepp lu ñuy jaamu lu bokku yalla melni husa ak lata ak hisa husayru yoyu bu ca waté te jeglu magal lola tax kon lol ak kefar la dem ne kon jël na ciirub yalla dalikoy jox koko wa in lam yaqsud ta'zima nit fa haramun ittifaqan fil asnaf fil asnami wa ala khilafin fil anbiya'i wa kulli muhazzamin sharhan ñu fekke war gam jibaat jiblu ci ak magal kon bu dey xerema ara ma ci nañ ci aramna bu dey yonante ba leen lu ñu magal tam ñu wote ci aramna aramatu wala la xamin du ci ak yeen itam lakhul yamin dafa jëglu ci wala kafarata fi yamin lakhwin manam mo no ngi ñaaral bi nga xamne mo desuko kafara moy lakhul yamin nenu ngi nenu ngi ko fekk malik mun fere moy wat ci dara defene non la ligeti yo sa ñatt mo la nax way diwul non non lañ ma nga ne sax motax mu na wala lakhwin hala ma ci kaw lo xamne ya taqiruhu da ko fason ni non la fa zaharatu fay nafiyuhu daqam mo xamne jottone ni mom dong mom manam bu dalikoy war defene non la digeti yo jottama ko nax way di mom non koku amul alaman amul bakar tam waye na aje wona taylu fala kafarat alayhi in kan al mahluf alayhi madiyan waye nak bu fa med nek yen lek yi meduma rek ta bayyi di xexante waji nu bayyi ñamu japp fekkone nak borom ñamu di abdulit te koke loru ba xex ak mom ba mu ray ko koko di yeuf kon yeuf ko dum nawlem lolay teñu ray ko bañ ko topato ni ketiw dum mom wo demb la won waji watan nako ci yalla ne kam ñu dem ci dekk ba sa bay la waye ci kaw nam ko jige won rek def na mom dong la mëna don ni ketiw mom don ko te lo xasma jall te lañ doora xamni don mom lol amul alaman nga dolu ci aw halan halal muqtamadi manama tay bu fekke lolou lu tew la ñu da seen ku ñew rek fiñ tok ñu ñew waat yalla ni kay ñew sama ni jaay la ndax nam ko nuro rek mom li ma dogu moy ni jaay la ma xere du mom koku itam batay doom alaman koku loxul yamin bi bu doone maadiyan ba mu nek lu tew doom alaman mu res nak fa in tahallaqat bi mustaqbalin fa halihi kafaratuha ana mu fekke ni lola daw lu mu yaakaroon dalu ni mom do nga mëna am waye fekk na bobu lu jublu ci la dal dikoy wat bam ñe faru demé non koku faaw alaman war ci di don la xawlu ñëmin moy fa intahallaqat bi mustaqbalin fa alayhi kafaratuha bekk lu ñu yobu ton doon hmm dal ko wat ci ko defé ni mom do nga mëna am faru am su baba faaw alaman war ko kon bokku tan ko da nga wax ni fal ghamushu wal lahu intahallaqata bi madin fala kafarata feehima ittifaqan wa intahallaqata bi mustaqbalin kufirata ittifaqan wa intahallaqata bi halin kufirat al ghamushu dun al lahu al yamin al ghamush ak lahu al yamin way yar bu ajo ci lo xam ni weena bagal ñu ñaan yep yep ma sa jël amul alaman bu ajo ci lo xam lu ñew la aji waté won rek faaw rek alaman dia dina mustaqbal la bu ajo ci lu tew nak fofu lañ ñi xajalo ke dañu ko kafara te moy khamus ke duñ ko kafara te moy lahul yamin wala mu fi dugal nak mom lahul yamin fi khairillah ci lu yalla neena nak lahul yamin fi lay amala njariñ moy fekke la nga waton nga wat ci yalla rek waye bo amul lo warlu nit bu fekke da nga ca acc fasé ba nga acc gorel ba dox dem makka ba saraxé dara lañu don lahul yamin la nga waton bu deñu non rek fasé ma dal lay war ba gorel ga dal lay war ba dox ka dem makka dal lay war ba saraxé ga anam lahul yamin bi mu wax nga xamne moy wat ci lo yakar ni mom do nga mëna am ndikété deñu non lolu la wax ni bu fekke ne dang ko da nga ca acc dara melne fasé ba gorel ba saraxé mbay mel nonu mom faaw lol dal lay war niki bu senon nit mu ñew mu wat ne ke sama ne jaay ñew ci kaw jafé ne mom rek la mëna doon waye mu dolu ci ne bu ñewé te du mom sama soxna fasé na ba sama jamm bu gorena ba warlu na dox dem makka ba warlu na saraxé ba ngay naan nga leen bolé jar jaxase na kon jaxase gi yar la jaxase ci ba nga leen di jambaan ak jaxase ba nga leen naan lu ci man doon ci bëñ ko ndax nañu bañ ci xasse wal dara loolu mu daldi dugg mom bu yamo ci ngi ñu kessé ak mom bu tebbi ko yit man ñu ko waxé dara du ko jawara moy walam ji fit fi khairillah kal istisna ni ki sété bi insha allah ci insha allah ñane tam sété insha allah bu fekké da nga wat ci yalla rek yam ci way ajo ci dara mom dana am jëriñ fekké tuddo ci fassé dara lay warlu ba gorel ba dara niki da nga né wat na ci yalla tay duma genn kër gi bu fekke tang ci insha allah di djublu ci ak sété kon bo genné kër gi tam do aji wo alaman ndax dañuy japp né da nga won bu sobe yalla té lolu ci yalla sobe rek mom waye bo né won wat na ci yalla duma genn kër gi suma genné kër gi dé sama soxna fassé na ba sama jamba goré na ba warlu na ma dox sama tank makka bo ci dégé insha allah it insha allah ru ci am jari mom bu li nga won bi tebbi ko rek lay dalay wax kon inshallah fi ñu am ñari moy ci wat ci yalla do nga yam ci waye bu war lu xasse dug mom inshallah du ci feñati atax sara bina wa in khala halihi talaq in fahala aw lam yafhal kasa inshallah wa hanisa lasimahu talaq mune won fa se war na ma suma defé nangam ba suma deful nangam tek dal ci jari inshallah du ci am jari bu tebbi ko rek lol dal koy wax te sax bala am jariñ mom inshallah ja nga djublu won ko wax de bu fekke salam mo ci rek wax inshallah ci tam ba nga djublo barkelu inshallah ja dañ wax sarte lay ci kanam ka illa an yasha allah niki bune illa an yasha allah tay bu dafa sob yalla illa an yasha allah mo inshallah ño bok yep man nañu sété aw yurida wala aw yurida ndare bu dafa nam aw yaqdi wala yaqdi ndare bu dafa até hal ashal ci la gëna fay tay nurus kendus neena bune illa an yurida allah ak illa an yaqdi allah neena yo yar wecc nañu illa an yasha allah e jublu ne illa an yasha allah ma sinan ci ne mo insha allah ño bok sété la ci bu fekke la nga wat ci yalla dong lem amu lo ci gaddo lo ci yeniko waye nak illa an yurida allah ak illa an yaqdi allah mo xaw amu wute mo lay wax na la gëna wër fay nurud mo yoy batay sété lañu man nañu sété ne illa an insha allah soko waxe ci ngin ci yalla kesse na la amal jeriñ bu lolou tay du koy ñu xamne yalla la so wut waye boko waxon nak batay ci lo xamne kaddu da ci am ci fasé mba yoy nak du la amul jeriñ ñu ko xam lay ci inshallah rek bokku lolou li waxna fa yufidu fi jami'i billahi wala yufidu bi khayriha wa afada jarinna mum setega bika illa ci lu melni illa fi jami'i ci mbolam yep neena sete go defe illa wala kenn ci araf sete ci dess xam defo ko inshallah dang ko defe illa ba khala ba hadama hasha ba laysa ba la yakunu yi nga jangon ci nahwu dañ koy sete neena mom dañ ko nangu ci ngiñ sa yo ko jëfëndiko ci sété ñu nang ko sara bi sax tek na ci wama fi mahnahu min shartin wa sifatin lu am mahnam sété melni shartu ma sifa sa man nako kamal ibn rusdin wa ghayatin wa badali ba'din ab daya sax ba badali ba'din dina kulli sax man na nek sété nahu wallahi la ukallimu saydan illa yawma kasa duma wax sayd lumay bisu nangam menega lo bisu korite ba bisu tebeski ba bisu magal kon bo waxe mom bisu magal lutax nga teñu ndax xam nga da nga sété won bo bis bis bo kon wax ci ak mom da teñ awala nga ne wallahi la ukallimu saydan illa in darabani duma wax sayd lumay buma doré lumay dem dorna kon lolou batay da la man jari bu la doré nga mëna wax ak mom aw il moy illa in daraba ndaray dem dorna mo dore rek lay wax am wala mune wallahi la ukallimu saydan ibn hamrin dama wax ak sayd mi domi hamar xam nga lolou kon bo wax ak sayd mo xamne mo domi gore la wala sayd domi kenen la kon batay do tayu aw wala mune wallahi la ukallimu saydan illa waqti kasa illa ba ci waxtu nangam mene wallahi la ukallimu saydan ila hululi shahri muharram do wax ak mom bakara teru tek yor tam xarit kon batay bu yor tam xarit xasi teru nga man wax ak mom da wax to nga non do wax ak mom ba ca mom ciot na legi kon baxna waye nak bude xar mom bu ati maté dal doyna sekk waye bude bay mom dañu bëgg mu dugg ci atum ñaaral ma ibnu hamar mom ta di wax a suu la kon bu waxe ben way bokut ibn amri du ko taxate kon day wone ne mom sété ci balu ko niru rek nang ko waxe rek non la lay waré sété bu na ci am jariñ ci ñun ñep ci sartu init tassala dem jokalona manam sété bu man doon mo xam inshallah la mo xam yi nga wax la day seuss ci say wax waye xam nga bo waxe bagal mu yag nga doora bëgg sété day melni kon nga rëcc waye jublu wala sété kon day aajo musus ci rek wa init tasala day sus ci la nga xamni mom nga wat illa li haridin dara ngir aji gar lumay saw so xamni mënu ko wona maytu la yumkinu rafuhu ka suhalin aw khatasin aw in khitahi nafasin da nga saxat ba da nga dis limba sa tak nomo dok bu mënu sus le bi sa sa koku mom du ko yaq waye bo fa jaarale fay am niwo sax doro wax inshallah baluko nu ba sant fek nga dis li nga sant doro ko wax sax ba ndokel sax mu dal ko yak mu ni waxna la rabdu salami wa hamdu hadisin wa tasmituhu la rabdu salami wa hamdi hadisin wa tasmituhu koku fayaduru yoy mom bo fi jaarale fay am niyo ba sant ngir dis li gors li ba ndokel ko dis li mom mu dal di yak setege wanawati mu yenit al istisna setega mune fek itam nga djublu ci sete waye bu mdon lu aw sawlam ni rek non du djublu woko fekke da nga djum rek koku do am jari na fek nga djublu ci sete wa qasada te mu djublu ci fecc ngiñ la nga djublu ci fecc ngiñ la moy boko waxon ngir barkelo rek nga wax sete gi men inshallah ngir barkelo ko rek waye djublu wo ci li ma wax kat bu sobe yalla am waye bu am ko sobul do su baba do am jari wana taxati wu tud bihi ci setega wa in shiran ak donte ci yallu la mune nang ko wax bi harakati lisan ci yengutu lami manam setega nang ko wax saw lami donte sax xumbut saw la waye saw lami yengutu na rek baxna ci waye boko won ci xol bi dong mané ko tari ci xolam rek xel mi moko wax waye lami yengutu sax koku taxat du ko taxa don ak sete abar ruhan donte ak ciobare wala ka akhihi wa hammihi wa jaddihi wa abawihi wa awladihi alladhina lahum malun yi nga xamni waro ni haram aji haram la xale ci man neena am lu ñu wax al muhashatu moy li ngay waat la tang koy waat da am lo bar ci yeen tek fele ni bolé mu ko ci da am wax ñu bëgg wax jo xamne ju matal la mo ngi bëgg waat waye la tang koy wax am lo genn ci yeen mu bar ko fe ni bolé mu ko ci melne mu waat ne tay dana genn kër gi ba du mu genn kër gi ne bu tay bu ko nak al halalu halay haram lepp lu lew ci man lepp lu lewon ci man haram na legi lolou suko waxe ta fek mu genn soxnam kon soxnam genn fekke ci yene mom fekk na mu ber fe soxna mëno fi waaw lolou mëna nek wahi mom al muhashat mom lañu woy al muhashat sété mom la tuddu al muhashat moy am lo genn ci yene la da ngay wax wax ba nga xamni ëmbon ëmbalé won nako waye na so yene genn won nako la da ngay wax lolou dañu ko nangu su soxon li fekk genn ni soxnam kon soxnam du bok ci yi ko ara wa fi nazri nak na ci nizar المبهمي بدي بن لم إطعام عشرة مساكين ليل فك مسكين مانام داي واخنا ييغا خامني تي لا نيت كي دي وارلو علمان بوكو نتي نك نيسر نيسر غو خامني رانيل لو مي دون دك دك مون داي واخنا لم يحين الناظر فيه نوح العبادة التي يوا في نظره منه مانام اجي نيسر جي رانيل بار فاصون جامو يالا ci lay matale ni saram bobu kalillahi halaya nadrun aw in fahaltu wa aw in lam afhal kaza falillahi halaya nadrun aw fahalaya nadrun dane warlo na yalla ni sar ba mu ne faaw ma def suma deful kon warlo na yalla ni sar ba duma def buma defe kon warlo na yalla ni sar way lepp rek toxlo mamu rañi lolu dañ ko wax ne ko alaman warna la dañu jek jek warul ci mom rek kafara kafara mi ngi tambale ci itham hasharati masakin wal kafarati ak warlu wal yamini ak warlu ngiñ ana bu fekke dafa jekki jekki warlu ngiñ waye taxul nak mi ngi ngiñ lu wer mel dene lillahi halaya yaminun warol na yalla ngiñ aw wala mune in fahaltu aw in lam afhal kaza falillahi halaya yaminun aw fahal wa samha ak aji tuti ab nopp bu noppé tuté lol nga xam daan ngay mën yalla soxal lu koy nopp koku doy tawaski moy wa samha ak aji yépp mom itam dañuy jekki jekki ne ko kafara warna la moy légui defal alaman wal kafarati ak warlu kafara bu né warlu na yalla kafara ba nangam dum ko def ba nangam faaw mu def ko té limu wax bu tebbi ko warlu na kafara dañuy jekki jekki waral ci mum kafara rek nga dolli ci nak wal mun haqidati ak ngil li aji faso hala birin ci ñaka def bi in fahaltu ci dir may def wala fahaltu ak la fahaltu dir may def manam nangum du ko def lolu buñ ko de dañ ko tudde yamin lu birri manam ndax ñaka def mom da gëna yombu duma def mom boko waxe rek yaangi ci ak deug ngay def motax ñukay woy yamin lu birri mom lu wess nako waxe ci in fahaltu ba la fahaltu aw hin sin wala ngil li aji faso ci def sikum sala bila afhalanna ci afhalanna la afhalanna faaw mu def aw in lam afhal wala in lam afhal dem defuma ko manam ngil bi ci dess day faso ci kaw ak tebiku ndax moy faaw mu def lo nga xam nga ne mom li fek defa ko yaangi ci ak ñaka wax deug yaangi yow bu sabat la afhalanna faaw mu def wala nangam dem faaw mo def ko mu ko deful rek ko nangam wala illa afal di jari lolou mo yamin himsi mo tam bo deful lolou rek ala man dalay war jappal ne kon duma def tawat ko ci yalla so defé ala man war la dana def faaw tawat ko ci yalla bo defut ala man war la mu dolli ci nak in lam yu ajil ndem apalut lemu yaari wax yi mu ji wax muy la afalana ak in lam afal dañu wax ni mom sa yo xasse wax yow nga bu ci sax bat muy nak soko sakale app da nga xaw wef soko sakale app mom ci deug ngay nek niki bone won tay bala jant be so dana saraxe temir kon kel mu ngi wax ne señu tebbi ko ne ba kala jant be so te saraxe wo temir nak lañu do xamni legi kon señu tebbi ko na watax mu ne in lam yu ajjal innam yajil sara bi waxna shartun fi kawni sihatayn sihatay hinzin wal mahna an al halifa inma yakunu hala hinzin iza lam yadrib li yaminihi ajalan amma in daraba lahu ajalan fala yakunu ala hinsin bal takunu yaminuhu ala birrin ila dhalika al ajal bo sakale la ngena ko def faw boko sakale app